اس کو روکنے کا حق نہیں. اگر کوئی روکے گا گناہگار ہوگا. چلیے. وبه قال حدثنا مسلم اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمش قال سمعت ابا قال ان يقول سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الله ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجلا قال له فضل ما انت طريق فمنعه من ابن سبيله ورجلا بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا فان اعطاه منها رضي وان لم يعطي منها سقطا. ورجلا اقام باستقام صناعته بعد العصر فقال والله الذي لا اله غيره لقد اتيت بها كذا وكذا. فصدق رجلا ثم قرا هذه الايه ان الذين يشترون بعهد الله وايمان ثمنا قليلا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب سكر الانهار. امام بخاري کہتے ہیں اگر انہار عام پر روک لگائی جائے تاکہ پاس کی کھیتیاں اور باغات سیراب کیے جائیں تو یہ منع بالماء میں داخل نہیں ہے بلکہ انتفاع بالماء کی ایک صورت ہے اس لیے یہ جائز ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير انه حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في سراج الحرة. سراج الحرة سراج شرد کی جمع ہے جیسے بہار راہ کی شرد کہتے ہیں اس نالی کو جو حرار سے گزرتی ہوئی نرم زمینوں کی طرف پہنچا کرتی ہے. مدینے میں بہت سے حرار ہیں انہیں میں سے نالیاں گزرتی ہیں اور وہ باغات اور کھیتوں میں پہنچتی ہیں. چلیے. الذي يسمون بها النقلة. فقال الأنصاري يسرح الماء يمر فاض عليه فاقتسم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال سرح الماء پانی کو چھوڑ دو روکو مت. يمر فاض عليه فاقتسم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. پہلے اپنے باپ کو سیراب کر لو پھر پڑوسی کی طرف پانی کو چھوڑ دو. فغضب الأنصاري فقال ان كان ابن عمتك. انصاری کو غصہ آ گیا ان کے منہ سے نکل گیا یہ فیصلہ مراعات کا اس لیے آپ نے کیا کہ زبیر آپ کے مل امہ کوفیزاد بھائی ہیں. فطلب وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. ثم قال یا زبیر ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. اس کے بعد فرمایا زبیر پانی اچھی طرح سے راب کر لو پھر پانی کو روک لو یہاں تک کہ پانی میلوں تک ڈولوں تک پہنچ جائے. جب وہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں جو کھیتوں کے مابین فصل چلنے کے لیے قائم کی جاتی ہیں. حضور نے تو پہلے رواداری کے انداز کا حکم دیا تھا کہ بس پانی سینچ کر چھوڑ دو. جب انصاری نے ناراض کر دیا تو پھر آپ نے جو پورا حق تھا اس کا فیصلہ کیا کہ پانی سینچو اور پھر روکو یہاں تک کہ جدر کے منہ تک وہ پانی پہنچ جائے. فقال الزبير والله اني لا احسب هذه الايه نزلت في ذلك فلا وربك حتى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. یہاں اس قصے میں انصاری کا ان کان ابن عمتک کہنا جو آیا ہے یہ بہت سخت کلمہ ہے. یہ اللہ کے نبی پر اعتراض ہے اور نبی پر اعتراض کافر کرتا ہے یا منافق کرتا ہے مومن نہیں کرتا ہے. اس لیے بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ شخص منافق تھا اور اس کو انصاری اس لیے کہہ دیا کہ اس کا انصار کے خاندان سے نسبی تعلق تھا. یہی علامہ داؤدی کی رائے. لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ آئندہ بخاری شریف میں یہی حدیث کتاب الصلح میں آ رہی ہے، اس میں وارد ہے من الانصار قد شہد بدرن، اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بظاہر یہ کسی راوی کا وہم ہے، لیکن اس کے وہم ہونے میں اشکال یہ ہے کہ یہ لفظ دو طریقوں سے منقول ہے، لہذا وہم ہونا بعید معلوم ہوتا ہے. بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ساری بات جنگ بدر میں شریک ہونے سے پہلے پیش آئی ہوگی، اس پر اشکال یہ ہے کہ جنگ بدر سے پہلے مہاجرین کے پاس کہاں باغات، اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جب انصار سے مواخات کرائی گئی تو ہو سکتا ہے کہ بعض انصار کثیر البساتین رہے ہوں اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو باغ کا ایک حصہ مل گیا ہو. واللہ اعلم. نمبر دو، علامہ دور پشتی وغیرہ کہتے ہیں یہ آدمی یہ بات غلبہ غضب میں کہہ دی، اور آدمی جب مغلوب الغضب ہو جاتا ہے تو اس کے ہوش و حواس برقرار نہیں رہتے ہیں، مگر یہ اشکال ہے کہ یہ تو کلمہ کفر ہے، پھر اس کی تعبیر غلبہ غضب سے کرنا کیسے صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ہے تو کلمہ کفر، لیکن منشا اس کا کفر نہیں ہے، بلکہ منشا اس کا غضب ہے، اور ظاہر ایسا لگتا ہے کہ انصاری کو بعد میں ندامت ہوئی ہوگی. مگر علامہ ابن تیمیہ یہاں پہنچ کر بہت بے قابو ہیں، اور وہ کسی تعویل وغیرہ کو سننے کے لیے تیار نظر نہیں آتے ہیں. اگر کسی کو اس کے متعلق بحث دیکھنی ہو تو علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول نامی کتاب میں دیکھا جائے. چلیے. قال محمد ابن عباس سلمی صحابی بخاری کے قرآن میں امام بخاری کے بعد ان کی وفات سن 266 ہجری میں ہوئی ہے. بہت ممکن ہے کہ یہ بھی بخاری کے روات میں سے ہوں. چلیے. قال ابو عبد اللہ لیث حضر یذکران غروتان عبد اللہ الا لیث فقط، یعنی لیث بن سعد کی روایت میں عن عروان عبد اللہ بن زبیر ہے، باقی کوئی شخص جب یہ باقی جو لوگ ابن شہاب سے حدیث نقل کرتے ہیں ان میں کوئی عروا کے بعد عن عبد اللہ ابن زبیر نہیں کہتا. سنی وہ بالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الشرب الاعلى قبل الاسفل. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بتا دیا کہ نہر کو روک لگا کر پانی لینا جائز ہے تو اب پانی لینے کا ضابطہ بتاتے ہیں، پہلے اعلیٰ سیراب کرے گا پھر اسفل. اعلیٰ وہ شخص کہلاتا ہے جو منصب نہر کے زیادہ قریب ہوتا ہے، یہی تمام علماء کا مسلک ہے، اور امام مالک شافعی احمد وغیرہ سبھی اس کے قائل ہیں. علامہ تاریخی شافعی نے امام ابو حنیفہ سے نقل کر دیا کہ اعلیٰ اسفل پر مقدم نہیں کیا جائے گا. اول تو ہم اس نقل کو نہیں جانتے، ثابت ہے نہیں، اور اگر ثابت ہو تو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے استحقاق میں ادنا اعلیٰ سب برابر ہیں، اعلیٰ اسفل سب برابر ہیں، البتہ پانی ضابطے کے مطابق لیا جائے گا، جو نہر کے زیادہ قریب ہوگا وہ پہلے پانی لے گا، اور جو منفرد نہر سے بعید ہوگا ترتیب وار وہ لوگ کے بعد دیگر پانی لیں گے۔ وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال قاسم الزبير رجلا من الانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي، ثم ارسل فقال الانصاري انه ابن عمتك، فقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم امسك، فقال الزبير فاحسب هذه الايه نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الشرك الى الكعبين. اب امام بخاری یہاں یہ بتاتے ہیں کہ اعلیٰ کو کتنا پانی لینے کا حق ہے، فرماتے ہیں کعبین تک لے سکتا ہے، یا نیس میں ٹخنے ڈوب جاتے ہیں۔ یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ ابن کنانہ مالکی فرماتے ہیں یہ حکم نقیل اشعار کے ساتھ خاص ہے، اور زراعت میں تو بس شراک قسمے تک پانی کافی ہے۔ ابن جریر طبری فرماتے ہیں آراضی کا مزاج مختلف ہوتا ہے، جیسی زمین ہو ویسا پانی لیا جائے گا، اگر کوئی زمین پانی زیادہ چاہتی ہے تو وہاں پانی زیادہ لیا جائے گا۔ وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن الشهاب عن عروة بن الزبير انه حدثه ان رجلا من الانصار قاسم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، فامره بالمعروف، ثم ارسل الى جارك، قال الانصاري ان كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الماء الى الجبل. ثم قال اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع، ثم احبس حتى يرجع الماء الى الجدر، ثم احبس حتى يرجع الماء الى الجدر، اس لیے آپ بند کر کے پڑھتا ہے تو واستوعي له طبیعت ہی کس سے متنفر ہو گئی، ہمیں ہی یہاں پہ میں کیا کروں، برداشت کرتے کرتے جو ہے 200 سال کا گزر گیا، پورا پورا حق لے لیا، چلیے فقدرت الانصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احبس حتى يرجع الماء الى الجدر، فكان ذلك الى الكعبين. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل سقي الماء. شاید امام بخاری نے بتانے کے بعد کہ اعلیٰ کعبین تک پانی کو روک سکتا ہے، فضل سقی الماء کا ترجمہ لا کر اس بات کی طرف توجہ دلائی، اصل حق تو یہ ہے کہ کعبین تک پانی لے لے، لیکن اگر کسی آدمی کی حاجت اس سے پہلے پوری ہو سکتی ہے تو کعبین کا لینا تو ضروری نہیں ہے، بلکہ موتے والوں کے لیے پانی چھوڑ دے، اس لیے کہ پانی کا دوسروں کو پہنچانا، پانی پلانا ہے، اور اس میں بڑی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمير بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فاذا هو بكلب يلهث ياكل الثرى، جو اپنی زبان لٹکائے ہوئے تھا شدت عطش سے، ياكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ کیچڑ کھا رہا تھا بیاس کی شدت سے، چلی فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به، فنزل بئرا فملا فوق ما امسكه بفئه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قال يا رسول الله تعالى شانه نے کتے کو پانی پلانے والے کو جزا عطا فرمائی، مغفرت کر دی۔ قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، قال في كل رطبة كبد رطبة أجر، فرمایا ہر تر جگر میں اجر ہے۔ یہ حدیث عام ہے، اور علامہ داودی الدین حافظ ابن حجر علامہ اس کو انہیں پر محمول کیا. ابو عبد الملک الدونی امام نووی وغیرہ کہتے ہیں اسے حیوان محترم مراد ہے جس کو حرمت حاصل ہے, اور شریعت نے جس حیوان کے اتنا کا قصد کیا جیسے خنزیر وغیرہ ان کو پانی میں پلایا جائے. بعض علماء یہ کہتے ہیں پہلے پانی پلایا جائے اور اس کے بعد قتل کر دیا جائے جس کے قتل کا شریعت نے حکم دیا ہے. وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه. شریعت کے حکم پر عمل کرو یہ کام دے گا. ایک کتاب اس میں لکھا ہوا ہے, عرب جا رہا تھا کہیں جنگل میں سے گزر رہا, دیکھا ایک سانپ پڑا ہوا ہے, پیاسا ہے, اس کے مسکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا, اس نے خاصوں سے چھڑک دیا. اس کے بعد چل دیا, رات ہو گئی, راستہ بھول گیا, ایک اونٹ آیا, کہنے لگا میرے اوپر سوار ہو جا, وہ سوار ہو گیا. اس کے بعد اونٹ چلا, صبح کا وقت ہونے لگا تو ایک جگہ پہنچ کر اونٹ نے کہا اتر جا, یہ اتر گیا. اونٹ جانے لگا تو اس نے پوچھا تو کون ہے, اس نے کہا میں وہی سانپ ہوں جس پر تم نے پانی چھڑتا, یہ کوئی جن تھا, سانپ کی شک نہیں پڑا تھا. اس نے شکریہ ادا کیا, کہتے ہیں کہ جنات کو صاف کی شک میں آرام ملتا, اس لیے وہ اس شک کو دھارتے ہیں, اس میں اپنا روپ دھارتے ہیں. چلیے تو بھی قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الكسوف فقال دنت مني النار حتى قلت يا ربي وانا معهم فاذا امراه حكت انه قال تخدشها فاذا امراه مسلمه امراه سوداء هم يريت يا عورت کافرہ تھی, اس کی تصریح مسند 43 میں وارد ہوئی ہے. قاضی اعظم نے اس کو برصغیر احتمال ذکر کیا. نووی کہتی یہ مسلمان تھی اور اس کو جب چلیے یعنی اس عورت کو سزا دی گئی, یہ سزا آگ سے دی گئی تھی جیسا بخاری شریف میں آئے گا, بد الخلق میں آئے گا, اور یہ جو قاضی آدمی لکھ دیا کہ شاید مسلمان ہو اور آپ سے مراد حساب ہو بڑی ہے. چلیے تو بھی قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن قال فقال والله اعلم لا انت اتام فيها ولا یہی سامنے 318 پر روایت آ گئی, اس میں تصریح دخلت کی ہے نار, اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی. فقال الله اعلم لا انت اتان فيها ولا قطيتها حين حبتي ولا انت ارسلتها فاكلت من خشاك الارض وبالاسلام حرکات جائے سمراج شراط الارض. چلیے وبالاسناد الى امیر المؤمنین ابی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب من رأى ان صاحب الحوض والقربۃ احق بمائه. امام بخاری فرماتے ہیں اگر کسی آدمی پانی اپنے حوض یا مشکیزے میں جمع کر لیا تو اس پانی کا زیادہ حقدار ہے. اگر کسی شخص نے پانی کو اپنی مشکیزے میں جمع کر لیا تو وہ تو اس کا مالک ہے، اور اگر حوض بھی جمع کر لیا تو مالک لیا اور حنابلہ کے یہاں وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ یہی ابو عبید القاسم السلام کی رائے، حنفیہ فرماتے ہیں حوض میں جمع کرنے سے پانی منظور نہیں ہوگا، ہاں اس پانی پر اس کو حق خاص حاصل ہوگا، اس کی ضرورت مقدم ہوگی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر قول عمر کے قائل معلوم ہوتے ہیں۔ چلیے، وہ بھی ہے قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن عزيز عن ابي حازم بن سعد بن سعد قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام وهو احد القوم والاشياء ماليه قال فقال يا غلام اتاذن لي ان اوتي الاشياء فقال ما كنت لاوتي بنصيب منك احدا يا رسول الله فاعطاه اياه۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم استدعاه فرمایا کہ جب محض داعی طرف بیٹھنے کی وجہ سے غلام پانی کا زیادہ حقدار ہو گیا تو جو آدمی پانی اپنی حوض میں جمع کر لے گا وہ تو بدل دے اولا اس کا حقدار ہوگا۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأزودن رجالا من حوضي كما تزاد الغريبة لأزودن رجالا من حوضي علامة محمد کہتے ہیں بخاری نے اس سے اپنا ترجمہ کیا سے معلوم حوض والا اپنے پانی کو زیادہ بار ابن منیم نے اس پر یہ اشکال کیا ہے کہ یہ تو احکام آخرت میں سے ہے، بلکہ بخاری نے ترجمہ اگلے ٹکڑے کما تو زاد الغریبت من الابل عن الحوض سے فرمایا ہے، جیسے اس دنیا میں اجنبیوں کو اپنے حوض سے دور کر دیا جاتا ہے، معلوم ہوا حوض والا اپنے حوض کے پانی کا زیادہ حقدار ہے، جب ہی تو وہ دوسرے اونٹوں کو اپنے حوض سے دور کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکایت کی اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تزودان تمنعانی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب وكثير بن كثير يزيد احدهما عن الاخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو ترك الزمزم وقال لو لم تغرب من الماء لكان عينا معينا واقبل جنوب عليه الصلاه والسلام پاؤں کو رگڑا اور چشمہ جاری ہو گیا تو حضرت حاضر نے چاروں طرف سے اسے گھیر دیا۔ حضور فرماتے ہیں اسماعیل پر اللہ رحم کرے اگر وہ مائے زمزم کو اس طرح نہ گھیرتی تو اس کی حیثیت جاری چشمے کی ہوتی۔ چلیے، واقبل جرهم فقالوا اتاذننا ان تنزل عندك ان ننزل عندك قالت نعم ولا حق لكم في الماء قالوا نعم وبه سمعلوم وصاحب القرب والحوض احق بمائه۔ چلیے، وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي صالح سمعني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم رجل حلف على سلعته لقد اوتي بها اكثر مما اوتي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتدي بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمل يداك لم تعمل يداك اسم معلوم ہوا اگر آدمی کے ہاتھ پانی کو جمع کرے تو اس کی وجہ سے اس پانی کو زیادہ حقدار قال علي حدثنا سفيان غير مرتين عن عمرو انه سمع ابا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعد يعني اكثر اس کو مرسل نقل کرتے تھے ابو هريره کا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ چلے، وابن سعد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الله ما الا لله ولرسوله بعض شافعیہ فرماتے ہیں حما کا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، آپ کے بعد کسی کو نہیں ہے، لیکن شافعیہ کا اصح قول اور باقی علماء کا مذہب یہ ہے کہ حما اللہ رسول کا حق ہے اور رسول اللہ کی طرف سے مبین ہے، اس لیے دنیا میں رسول کو حق حما ہے اور رسول بادشاہ اور خلیفہ رسول کا نائب ہوتا ہے، ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بادشاہ و خلیفہ کو نیابت کی وجہ سے حق حما حاصل ہے۔ حما یہ ہے کہ جس زمین میں کثرت سے اشجار اور سبزہ ہو اس کو گھیر دیا جائے تاکہ وہاں بیت المال کے جانور چریں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیت المال گھاس پانی وغیرہ پانی کی فکر سے مستغنی ہو جاتا ہے اور اس کو دوسرے کاموں کے لیے فراغت مل جاتی ہے۔ شہری تو بھی قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الصحابه بن جثامه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حنا الصحابه بن جثامه قدي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حنا الا لله ولرسوله وقال بلغنا ان قال من قال تذني ابن شهاب زهري کی طرف عائد ہے جی بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حمل نقيا نقیے کو حما بنایا، نقیے نون اور قاف کے ساتھ ہے، یہ جگہ ہے بلاد مزینہ مدینہ منورہ سے دو رات کے فاصلے پر۔ یہ بھی دو جگہ ہیں سب شاداب جی۔ وبن اسناد الى امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب شرب الناس والدواب من الانہار۔ مقصد یہ ہے کہ انہار عامہ میں اسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے پانی پیئے، انسان ہوں یا دواب ہوں، اس پر سب کا اجماع ہے۔ چلیں وہ بھی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي سعيد مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي سعيد ان سمعنا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القيل لرجل اجر ولرجل كثر وعلى رجل مثل فاما الذي له اجر فرجل ربط في سبيل الله فاعطى لها في مرج او روضه فما اصابت بيدها ذلك من المرج او الروضه كانت له حسنات سبزادار روزہ باغ اپالا بہافی مل اے شدہافی تیولی ہوں، تیول وہ رسی کہلاتی ہوں جو گھوڑے کے پاؤں میں باندھی جاتی ہے اور گھوڑا اس رسی کی حدود میں گھومتا رہتا اور چلتا رہتا ہے۔ چلیے اور دوسرا وہ انسان ہے جس نے گھوڑا پالا تھا تاکہ دوسروں سے مستغنی رہے اور سوال سے بچا رہے، ثم لم ينسحق الله في رقابها ولا ظهورها، پھر اس کے بعد نہیں بھولا وہ اللہ کے حق کو اس کے رقاب و ظہور میں، یعنی گھوڑے سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ حق اللہ کے ظہور کا مطلب تو یہ ہے کہ گھوڑے پر سوار کر کے ضرورت مند کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا، اور گھوڑے کی رقاب میں حق سے مراد انفیہ تو کہتے ہیں کہ زکات ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی زکات کا نصاب بیان کرتے، جیسے اور جانوروں کے متعلق بیان کیا ہے، حالانکہ گھوڑے کے بارے میں آپ صرف زکات کی کوئی وضاحت صراحت کے ساتھ منقول نہیں ہے، اور جب حضرت عمر کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی حدیث نہیں پیش کی اور نہ ابو ہریرہ نے یہ حدیث پیش کی، اس بات کی علامت ہے کہ اس حدیث کا تعلق زکات سے نہیں ہے۔ بس حق اللہ کے نقاب یہ ہے کہ صاحب حاجت کو اگر گھوڑے کی حاجت ہو اور گھوڑے والا گھوڑے کی ذات سے مدد کر سکتا ہے، یعنی گھوڑا ہبا کر سکتا ہے یا وقف کر سکتا ہے تو گھوڑے کو اس کے مصرف میں دے دے۔ چلیے، وہ رجل ربطہ فقراً وریاءً ولواء لأهل الإسلام فهي على ذلك بذنب۔ دوسرا وہ انسان جو گھوڑا پالتا ہے تفاخر ریاکاری اور اہل اسلام کے ساتھ عداوت کرنے کے لیے، چلیے، فهي على ذلك بذنب۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما انزل علي فيها شيء الا هذه الايه الجامعه الفاضله فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى۔ ومن قال ان تقرا اسماعيل قال ان تقرا مالك بن ربيعه بن ابي عبد الرحمن بن يزيد مولى المنبعي عن زيد بن خالد قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن النقطه فقال انك لباس اهبك اعطم علي فصلت من جاء صاحبه والا فشانك بها قال فزال لك الغرم قال هي لك او لاخيك او للديب قال فزال لك النبي قال ما لك ولها ما اهبك قاؤها وحدها وتريد الماء وتاكل الشجر حتى يلقى ربها۔ ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بيع العصب والكلي۔ اس سے مراد وہ گھاس ہے جس کو لکڑی ہے جس کو آدمی نے توڑ کر جمع کیا اور وہ گھاس ہے جس کو کاٹ کر کے جمع کیا ہے۔ اگر کسی شخص نے لکڑی اور گھاس جمع کر دی تو اس کا مالک بن گیا اور اس کو اس کا فروخت کرنا جائز ہے۔ چلیے، وبه قال حدثنا معاذ بن فرد قال حدثنا مهيمن بن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم أحملا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به عن رجل خير له من أن يسأل عن أقراطي أو منيا۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن قيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن رسول أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتسب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام عن أبي جرج أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين عن أبي حسين بن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال اصبت شاركا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاركا اخرى فانفتهما يوما عند بعض رجل من الانصار وانا اريد ان احمل عليهما اذخرا لابيعه وما يسائغ من بني قينقاع فاستعين به على وليمه فاطمه وحمزه بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينه فقالت الا يا حمز للشرف الا يا حمز للشرف الوال هم عفلات من فنائي وعيث سكين في اللبات منها وبرجهم همزة بالدماء وعجل من أطائي بها لشرب سب اپنا محاسبہ کرتا ہوں، کسی کو کوئی سخت بات تو نہیں یا کرائے نہیں یا تو سبھی بھی نہیں کوئی کسی کو بات کرنا دیکھو کاغذ لے آؤں گا تکلیف ہو رہی ہے تو مدعا اور یہ لے تو یہاں اسے دھو دوں کسی کو دھو لوں گا نہیں چل رہا چلو پسارا ہی رہی ماں ہم سب بھی صحیح تھی فجب اصلی چلیے فجب اسلمتهما وبقر قواصرهما ثم اخذ من اكبادهما قواصرهما ثم اخذ من اكبادهما قلت ابن شهاب ومن السنان قال قد جب اسلمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال عليك فنظرت الى منزل الافزعني فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثه فاخبرته الخبر فخرج معه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزه فتغيظ عليه فرفع حمزه بصره وقال هل انتم الا عبيد لابائه فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفحصه حتى هل انتم الا عبيد لابائه. حضرت حمزه رضي الله تعالى عنه نے کہا تم تو ہمارے آبا غلام یہاں تو اللہ نے تعویذ شروع کی تھی ہوا تو وہ اسے حمزہ کو ستواد چچا کے وہ بھائی کے لڑکے تھے تو حمزہ کہا میں تم اللہ حبیب اللہ آبائی کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے. اس لیے لوگوں نے تعویذ کی کہ حمزہ عبد المطلب کے بیٹے تھے حضور پوتے تھے اور عرب میں دادا کو سید کہا جاتا ہے اس لیے حضرت حمزہ نے عبید اللہ آبائی کہہ دیا. یہ غلط ہے. اگر دادا کو سید کہا جاتا ہے تو اس سے کہاں معلوم ہے پوتے کو عبد کہا جاتا ہے. بلکہ علامہ ابن حجر ظاہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ساری بات انہوں نے شراب کی مستی میں کہی ہے. اس میں کہتے تو کافر ہو جاتے ہیں. یہی بات شیخ الاسلام دہلوی نے بھی فرمائی. انہوں نے شیخ نور الحق بن شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی فرمائی فرماتے ہیں این گفتار از مستی و حضیان بودا حاجت نیست تو بتاویل سستے اشارنا کردہ ان. یہ گفتگو مستی و حضیان کے قسم سے ہے. اس کمزور تعویل کی جو شراح نے کی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی فرجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقاطر حتى خرج حضور الٹے قدم چلے حتى خرج مسلحت یہی تھی. اس لیے کہ حمزہ مست تھے ہو سکتا ہے مستی میں کوئی اور نامناسب حرکت کر بیٹھتے احتیاط نہ آپ الٹے قدم چلے چلیے حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر وابن اسناد الى امير المؤمنين. يعني حضرت حمزہ نے جو کچھ کیا تھا تو تحریم خمر سے پہلے کیا تھا. اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی. چلیے وابن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب القطائع. قطائع کا معنی قطیعہ. قطیعہ کہتے ہیں جاگیر کو. پھر جاگیر کی دو قسمیں. ایک یہ ہے کہ زمین مقطع لہو کو زمین کا مالک بنا دیا جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ مالک نہ بنایا جائے بلکہ اس سے انتفاع کے لیے اس کو دے دیا جائے. لفظ قطائع اپنے عموم کی وجہ سے دونوں کا اسم کو شامل ہے. چلیے بعد یہ سمجھیے کہ قطیعہ دینا جاگیر دینا اراضی بیضہ سے ہوتا ہے. اراضی غیر آباد سے ہوتا ہے اور جہاں آباد زمین کا قطیہ دینا کہیں وارد ہے وداؤد وغیرہ میں اس سے مراد مجازی قطیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اپنی ملک خمس الخمس میں سے ابو زبیر وغیرہ بعض اشخاص کو جاگیر دے دی تھی. واللہ تعالی عالم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال سمعت عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع بين البحرين فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. آپ تو جاگیر دینا چاہتے ہیں تو بحرین میں سے تو ہم اس وقت راضی ہوں گے جب ہمارے مہاجر بھائیوں کو آپ جاگیر دے دیں. قال سترون بعدی اثارتن فصبرون حتی تلقونی وہ بھی اسنادی غیر کے ترجمان رسول الرحمن نے ایسی بات فرمائی سالہ سال پہلے جو بعد واقع و مشاہدہ بن کر سامنے فرمایا تم میرے بات ترجیح دیکھو گے لوگ اپنے اپنوں کو ترجیح دیں گے یہی ہوا اور انہوں نے پہلے ہی نصیحت کر دی تھی صبر کریے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كتابة الخطايا يعني غرجاگیر کی رسید لے لی جائے تو اچھا ہے تاکہ آئندہ ضرورت کے وقت کام آئے اور کسی کو فتنہ انگیزی کا موقع نہ ملے. وبه قال وقال الليثان يحيى بن سعيد بن انس رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ليقطع لهم بالبحرين فقال يا رسول الله ان فعلت فاكتب لاخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك الا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني حضور کوئی رائے پسند نہیں آئی چلی فقال انکم سترون بعدی اثرۃ الفصیر حتی تلقونی وبه اسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب حلب الابل علی الماء علی الماء عند الماء. اسی طرح سے حافظ ابن حجر نے شرح کی ہے علامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کس نے لکھ دیا کہ علی عندہ کے معنی نہیں بلکہ علی کے معنی استعلاء کے ہے اور مراد چشمے کے قریب ہے. میں کہتا ہوں الفاظ بدل کر عینی نے وہی بات کہی ہے جو حافظ ابن حجر نے اول وہلن مختصر الفاظ میں کہہ دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے بعینی وہی بات ابن قطیبہ ابن جوزی نے تو اسی حدیث میں کہی ہے جو بعد میں آ رہی ہے. اور قاضی عیاض نے ایک اور دوسری حدیث کی شرح میں کہی ہے. چلیے حافظ نے اس اعتراض کا کوئی جواب ایسا نہیں دیا ہے حوالے دار. یہ حوالہ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چھوڑ دیا تھا کرم فرمایا. چلیے وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلين قال حدثني ابي عن هلال بن علي بن عبد الرحمن بن ابي عمره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق الابل ان تحلب على الماء وبالاسناد الى امير المؤمنين. اس کا حق یہ ہے کہ اس کا دودھ چشمے پر دوہا جائے ان چشمے کے پاس تاکہ وہاں دوجا راہگیر اور مسافر گزرتے ہیں ان کو دوسرے فائدہ پہنچے. چلیے وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب الرجل یکون له ممر او شرب فی آیۃ او فی نخل. امام بخاری اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں ایک شے میں دو آدمی کو استفادے کا حق ہوتا ہے, ایک کو علی وجہ الملک اور دوسرے کو علاوہ الحق. دیکھو باغ ایک شخص کی ملک ہوتا ہے اور دوسرے کو اس میں آنے جانے کا حق ہوتا ہے. مثلا کسی شخص نے نقل معبر فروخت کر دیا تو باغ تو مشتری کی ملک ہو گیا لیکن نقل کے معبر ہونے کی وجہ سے بائے اس کے حل کا حقدار ہے. اس کو اس میں آمد رکھنے پانی پہنچانے اور وقت پر پھل توڑنے کا حق ہے. اسی طرح سے کسی شخص نے کسی کو آریہ دے دیا تو باغ تو باغ والے کی ملک ہے لیکن صاحب آریہ باغ میں آ کر آریہ سے استفادہ کرے گا پھل توڑے گا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبائع وللبائع الممر والصغير حتى ترفع وكذلك بائع گزرنے کا پانی پہنچانے کا حق ہے یہاں تک کہ وہ پھل وہاں سے اٹھا لیا جائے. یہی حال رب العالیہ سے. وہ کدانے کا رب العالیہ تھی. وہ بھی قال حدثنا عبد الله بن صفا قال اخبرنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن خالد بن عبد الله عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ارتاع نقلا بعد ان تعبر فثمرته على البائع الا ان يشترك المبتاع ومن ارتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترك المبتاع. وعن مالك بن نافع عن ابن عمر عن عمر بن العبد وبه من ارتاع عبد وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. یہ زیادتی یہاں پر بخاری شریف میں واقع ہوئی. صاحب مشکا کو اس کا استحضار نہیں تھا. انہوں نے پوری حدیث مسلم کے حوالے سے ذکر کی اور پہلا ٹکڑا نقل معبر کا بخاری کے حوالے سے بھی ذکر کیا. اصل میں مکمل روایت امام بخاری نے کتاب الشرک کے اواخر میں یہاں ذکر کی ہے. اس جگہ کا استحضار نہ ہونے کی وجہ سے صاحب مشکات نے جزء اول المتعلق بالنخل المعبر کو تو متفق علیہ کہہ دیا اور جزء ثانی المتعلق بالعمد کو افراد مسلم نے شمار کر لیا. اس ٹکڑے میں یعنی جو عبد کے بارے میں وارد ہے نافع اور سالم کا اختلاف ہے. سالم تو اس کو مرفوعاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور نافع اس کو موقوفاً نقل کرتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ تو اس کو مرفوع سمجھتے ہیں اور ان کی رائے ہے کہ سالم کی روایت سالم ہے. لیکن نسائی و دارقطنی نے نافع کی روایت کو راجح قرار دیا ہے. مروزی نے امام احمد سے یہی نقل فرمایا ہے اور حافظ ابن حجر